सहनौ खुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 126वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से जाति किसे कहते हैं, जाति किसे कहते हैं आप बताइए। तीसरी संख्या के बाद किसी बात का उपसंहार करने पर साधर्म या वैधर्म से खंडन किया जाता है, उसे जाति कहते हैं। ठीक है, किसी बात का उपसंहार करने पर का क्या मतलब है? कह देने के बाद में, कोई बात पूरी कह दी किसी ने, उसके बाद उसका कोई खंडन करता है साधर्म या वैधर्म से, उसे जाति कहते हैं। ठीक है, साधर्म्य सम जाति, इसका नाम साधर्म्य सम क्यों पड़ा? ये साधर्म्य नाम दिया इसका, इसके पीछे क्या कारण है? आप बताइए संतोष जी। यदि वादी जो है, जोर से बोलो, यदि वादी जो है अपना जो प्रतिज्ञा है प्रतिज्ञा रखता है, तो जो प्रतिपक्ष वाला है वो यदि साधर्म्य को ध्यान, उसके जो साध्य है उसके साधर्म्य को ध्यान में रखते हुए उसका खंडन करता है, तो उसको साधर, वादी के साधर्म्य को ध्यान में रखते हुए यदि प्रतिवादी बोलता है तो उसको साधर्म्य सम कहेंगे, ऐसा कहना है जी। अब बताओ साधर्म्य, स्पष्ट करो साधर्म्य को, साधर्म्य जाति, साधर्म्य समा जाति है, इसका नाम जो साधर्म्य क्यों रख दिया इसका? इसमें तो पहले वादी ने एक पंचावय प्रस्तुत किया, उसके पश्चात जब प्रतिवादी साधर्म से ही दूसरा पंचावय रखता है उसी के जैसे, तो वो साधर्म समा जाती है। पंचावय रखता ही है वैसे, मान लो सामान्य भी थोड़ा भी बोले तो भी, तो ये साधर्म वादी में देखा जाएगा प्रतिवादी में? प्रतिवादी में, लेकिन प्रतिवादी देख रहा है वादी में देख रहा है, प्रतिवादी साधर्म्य किस में देख रहा है? वादी में देखेगा। आपको स्पष्टता नहीं है, जो निर्णय करने वाला है, निर्णय करने वाला जो निर्णायक है, जो जाति देखेगा वो प्रतिवादी में देखेगा। ठीक है, प्रतिवादी में देखेगा, जाति तो प्रतिवादी में देखी जी। तो इस साधर्म्य समा जाति का नाम साधर्म्य किस आधार पर पड़ा? साधर्म्यता कहाँ देखी जो इसका नाम पड़ा? अनवर्त संज्ञा होगी ना ये जी, तो वो साधर्म्य कहाँ देखा? जैसे यहाँ इसमें इसका सीधा उत्तर दे दो ना, कहाँ देखा? जैसे करके आप उदाहरण दोगे, उस सबकी आवश्यकता नहीं है, आप सीधा बता दो। माइक नहीं क्या उसमें, माइक नहीं उसमें है? हाँ, ये साधर्म्य नाम कहाँ से पढ़ा, क्यों पढ़ा? ये साधर्म्य नाम जो है वादी के जो प्रतिज्ञा है उसकी तुलना करते हुए प्रतिवादी के वाक्य में देखते हैं। वादी को क्यों बीच में ला रहे हो आप, उसका इससे क्या संबंध है? आपने पहले भी ऐसे ही बोला था, तो वो संबंध क्या आप देख रहे हो, उसको स्पष्ट करो। वो अभी जैसे यहाँ यहाँ क्रियावान पड़ा है, क्रियावान आत्मा, तो क्रिया का साधर्म क्रिया है, क्रिया को साधर्म लेते हैं, यहाँ निष्क्रिय पड़ा है, यहाँ पर निष्क्रिय, ये साधर्म में देख रहा, मतलब क्रिया जो है क्रिया, ये समान धर्म मिल रहा है दोनों में। तो उसने क्रियावान कहा, इसने क्रिया रहित कहा, तो ये क्रिया क्रिया सामान्य मिल रहा है जी, प्रतिज्ञा में जी, पाठ नहीं देखा है। आलोक जी बताएंगे जी, मैंने पाठ नहीं देखा था। पवन जी बताएंगे, साध समझाति साधर्म सम, साधर्म में समा जाति, साधर्म में सम प्रतिषेध, ये साधर्म में सम या समा शब्द नाम पड़ा इसका, पहला जो पहली जो जाति है उसका साधर्म में सम, ये नाम किस आधार पे पड़ा? वादी ने अपना पक्ष रखा साधर्म से, साधर्म से अवैधर्म से, और प्रतिवादी जो है उसको जो साधर्म है साध्य धर्म है उससे विपरीत धर्म लेकर उसके विपर्य की सिद्धि के लिए साधर्म से खंडन करता है, तो साधर्म समझाती होती। साध्य शब्द भी बोल रहे थे बीच में, साध्य और साधर्म अलग अलग समझ रहे हो, ये एक भ्रांति है कुछ, उसमें अस्पष्टता है? नहीं, प्रतिवादी साधर्म से खंडन करता है तो साधर्म समझाती होती, प्रतिवादी साधर्म से खंडन करता है तो प्रतिवादी खंडन कर रहा है साधर्म से, ये कैसे पता लगा कि ये साधर्म से खंडन कर रहा है, ये कैसे निर्णय हुआ कि ये साधर्म से खंडन कर रहा है? स्थापना हेतु कैसे देखेंगे, पता कैसे लगेगा? अशोक जी जी करके प्रश्न पूछ रहे हो मेरे से दोबारा या उत्तर दे रहे हो? हाँ जी, उत्तर ही दूंगा जी। बोलो, वो जी का बोलने का लहजा जो होता है वो एक जी को एक तो बोलते हैं जी, मतलब उत्तर दे रहा हूँ जी जैसे कि मैं क्या पूछ रहा हूँ वो अभी स्पष्ट नहीं है, दोबारा मेरे को बोलना है। हाँ बताइए जी, पहले वादी ने आत्मा में क्रिया बताई थी तो उसी में वो दूसरा धर्म बता रहा आत्मा का ही निष्क्रिय बता रहा है, और जो उदाहरण दिया था उसी में वो वही साधर्म है आत्मा में ही, आत्मा के दूसरे धर्म से खंडन कर रहा बता के वो की वही बात बोल दी आपने जैसे बोल रहे थे ये बोल रहे थे। हाँ वही बोल दी नहीं, साधर्म शब्द का अर्थ क्या है जिसको आप यहाँ देख रहे हो? आपने जो बोला वो तो ये बोला कि आत्मा सक्रिय है, क्रियावान है, एक ने कहा दूसरे ने कहा कि निष्क्रिय है। अब यहां साधर्म्यता कहां देख रहे हो आप? यह धर्म क्या है? आत्मा में कौन सा धर्म देखा था वादी ने और प्रतिवादी ने कौन सा धर्म देखा था, और उन धर्मों को देख करके अब आप उनमें समान धर्मता देख रहे हो, वो कहां समान धर्मता? एक कहता है क्रियावान, एक कह रहा है निष्क्रिय। एक क्रियावान होना यह भी एक धर्म हो गया जी, और निष्क्रिय होना यह भी एक धर्म हो गया, क्या इन दो धर्मों में समानता देख रहे हैं आप? साध्य और साधन में समानता देख रहा है, उधर साधन में से बताओ, आपको बोलना होगा ना जी, साध्य साधन में समानता देख रहे हो तो कैसी, मेरे को बताओ उदाहरण बताओ। उसमें उन्होंने आकाश का उदाहरण दिया है, उसमें उन्होंने विभूतों की समानता देखी और आत्मा को विभूत देखा, ये साधन में से ऐसे खंडन किया। तो विभूत तो आत्मा में भी देखा और आकाश में भी देखा, ये दोनों में साधन में उदाहरण में साधन और साध्य में समानता देखी। अच्छा, विभू होने से जी, विभू होने से तो, और जो जो विभू होते हैं वो क्रियावान नहीं होते हैं। ठीक है, वैधर्म से कैसे देखेंगे? वैधर्म से आपको नहीं पूछ रहा हूं जी। अब और नहीं कोई उत्तर ऐसा ही है बिल्कुल, लेकिन वैसे ही पूछ लेते वैधर्म से। वैधर्म से वैधर्म समा जाति में वैधर्म कहां देख रहे हैं? सीमा जी वैधर्म कहां देखते हैं? ये नामकरण जो हुआ है वो नामकरण जिस वैधर्म के आधार पर हुआ है वो वैधर्म कहां देखा जाता है, इसका उत्तर दीजिए। हैं? किसमें? साधन में। वो नहीं, वो वैधर्म किसके साथ देखा जाएगा? मान लो साधन का नहीं, सरोज जी बताएंगे। नहीं, दृष्टांत में, साधर्म में, वैधर्म में। ठीक है, हमारे पास में दो दृष्टांत हैं, दो व्यक्तियों ने। ठीक है, मतलब वादी ने भी दृष्टांत दिया है और प्रतिवादी ने भी दिया है। अब कैसे देखेंगे यहां पर? अब दृष्टांत में भी क्या साधर्म में वैधर्म में, उस दृष्टांत जो आपने उत्तर दिया उसको भी यूं सोचें कि दृष्टांत में कैसे साधर्म में वैधर्म में होता है। ये दृष्टांत साधर्म में से है, ये दृष्टांत वैधर्म में से है, इसका निश्चय कैसे करेंगे? केवल दृष्टांत को देखने से पता लग जाएगा कि ये साधर्म में से है और ये वैधर्म में से है? पांच अवयवों में से केवल एक अवयव हमारे सामने प्रस्तुत हो दृष्टांत, ठीक है, क्या दृष्टांत को देख करके हम कह सकते हैं कि ये साधर्म में से है या वैधर्म में से है? साध्य साधन देख लिया, उसमें दृष्टांत में ही दो धर्म मिल जाएंगे, कहेंगे ये साधन धर्म है ये साध्य धर्म है एक ही दृष्टांत में, जैसे घड़ा। ठीक है, और उसमें बोल दिया कि जो जो एकदेशी होता है वो क्रियावान होता है। अब ये उदाहरण साधन में से है वैधर्म से है? नहीं जी। दयाराम जी, ओम जी। दृष्टांत में जो धर्म दिखा रहे हैं वो साध्य से विपरीत धर्म दिखा रहे हैं, कि जो दृष्टांत में है वो साध्य में नहीं है, यानी ये वैधर्म से सिद्धि हो रही है। दो धर्म होते हैं, साधन धर्म और साध्य धर्म। यदि वो साध्य धर्मी के अनुसार ही हो वो के वही, तब तो साधर्म से उदाहरण होता है, और यदि उसके विपरीत हो, जो हेतु दिया है उसके विपरीत हेतु दिया जा रहा हो और जो साध्य धर्म है उसके विपरीत कुछ सिद्ध हो रहा हो, ऐसा जो उदाहरण दृष्टांत होगा वो वैधर्म से होगा। केवल दृष्टांत को मैं दो धर्म देखने से ये निश्चय हम नहीं कर सकते कि ये साधर्म से है या वैधर्म से, क्योंकि समानता या विषमता साधर्म या वैधर्म में किसी दूसरे की तुलना में ही तो कहा जाएगा ना कि ये इसके समान है ये इसके विपरीत है, तो और तो कुछ लाना ही पड़ेगा हमारे को। तो ठीक है, ये दृष्टांत को देख करके हम मान लो कर लेते हैं, तो ये कहां देखा जाएगा? तो दो दो है, दो एक दृष्टांत इधर है एक दृष्टांत इधर है, ये जो नामकरण हुआ है वो वैधर्म में कहां देखा गया, ये प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। साधना जी बताएंगे। नहीं, उनको पीछे वालों, साधना आर्या जी। हाँ, प्रणाम गुरु जी। दृष्टांत में नकारात्मक तौर से वैधर्म में नकारात्मक शब्द आ जाता है आचार्य जी, इससे पता चल जाता है कि ये वैधर्म से इसका खंडन कर रहा है। चलो एक अंश में मान लेता हूं अभी, ये जो नामकरण पड़ा है ये कहां देखेंगे वैधर्म में, ये कहां देखेंगे? साधर्म के अपोजिट जो प्रतिवादी साधर्म या वैधर्म से अपनी बात को। हाँ बोलिए बोलिए, प्रतिवादी। ठीक है, बोलिए। प्रतिवादी जो साधर्म में वैधर्म से अपनी बात की स्थापना करता है। हाँ, तो वहां वैधर्म में देखा जा सकता है? वहां देखा जा सकता है। देखा तो वादी में भी जा सकता है, वादी में नहीं देख सकते साधर्म वैधर्म में। ये भाषा कैसी है? अब इसमें तुक्का लग गया तो ठीक है, सामने वाले ने समझ लिया कि हाँ, क्योंकि आपने प्रतिवादी बोल दिया है इसलिए ठीक ही उत्तर होता है। तो बहुत बार अध्यापक भी ये सोचता है ना कि हाँ विद्यार्थी बोल रहा है तो थोड़ा सा उसने ठीक बोला और अध्यापक भी समझ लेता है कि हाँ इसने ठीक बोल दिया है, और विद्यार्थी भी चतुराई करते हैं, उनको पता है कि मेरे को पूरा नहीं आता है लेकिन थोड़ा सा उसके आसपास के एक दो शब्द बोल देते हैं तो अध्यापक हाँ हाँ ठीक कर दिया। अध्यापक का स्वभाव पता रहता है विद्यार्थी को कि भी विद्यार्थी अध्यापक जो है वो थोड़ा सा दिखते ही वो तो तैयार रहता है एकदम हाँ बोलने में, ध्यान से नहीं सुनता है पूरा, तो विद्यार्थियों को भी पता लग जाता है कि भाई इतना इतना कर दो तो बस वो हो जाएगा। इसी तरह से परीक्षाओं के उत्तर में भी होता है कि कई बार तो प्रश्न का कुछ पता ही नहीं है, ये सूत्र कहाँ का है, किस अर्थ का है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन डेढ़ दो पृष्ठ उसका व्याख्या हो जाती है पूरी की पूरी, कि कुछ तो देगा ही ना, क्योंकि पता है कि हम ऐसी परीक्षाएं देके आते हैं और पता है कि कुछ कुछ यूं ही था लेकिन फिर भी अंक आ जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, अंक दे देते हैं अध्यापक, इसलिए कुछ न कुछ तो लिखना ही चाहिए, कुछ भी लिखो। तो हो सकता है ये क्यों बोल रहे हैं आप, वहां देख सकते हैं ऐसा क्यों बोले, वादी में भी तो देख सकते हैं। मनोहर जी कहां देखेंगे? ओ, प्रतिवादी में। प्रतिवादी में जी क्या देखेंगे? साध्य साधन में वैधर्मता। साध्य साधन में वैधर्म। अच्छा, तो कैसे देखेंगे? उत्तर ठीक है आपका, प्रतिवादी में देखेंगे। अगर हम वैधर्म में समाज जाति को देख रहे हैं तो कहां देखेंगे? प्रतिवादी। प्रतिवादी में देखेंगे जी। ठीक है, उसमें कहां देखेंगे? वैधर्म में कहां देखेंगे, उसमें प्रतिवादी में भी कहां देखेंगे? अच्छा चलो, वैधर्म में तो प्रतिवादी में देखेंगे और साधर्म में किसमें देखेंगे? अशोक जी से पीछे जो है वो बताएंगे। वैधर्म में तो प्रतिवादी में और साधर्म में किसमें देखेंगे? साधर्म भी प्रतिवादी में देखेंगे। वो भी प्रतिवादी में ही देखेंगे, तो एक ही तरफ झुक गए आप। अच्छा, कहां देखेंगे प्रतिवादी में? प्रतिवादी के द्वारा जो साधन साध्य को सिद्ध करने के लिए जो साधन हेतु उदाहरण दिए गए हैं उनमें, उनमें देखेंगे। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये साधर्म से उदाहरण दिया है या वैधर्म से दिया है? प्रतिवादी ने जो उदाहरण दिया उसमें दो धर्म भी साथ में जोड़े, ये कैसे पता लगेगा कि ये साधर्म से दे रहा है ये वैधर्म से दे रहा है? इसे वादी ने जो शब्द रखे हैं उसके ठीक विपरीत अगर देता है तो वो वैधर्म से हो जाता है। ठीक है, नहीं, वादी ने जो रखा है उसके विपरीत दे रहा है ना ये? नहीं। अच्छा, तो आप बताइए क्यों गलत है? वादी ने जो प्रस्तुत किया उसके विपरीत प्रतिवादी दे रहा है, विपरीत धर्मों को लेके, वो जो कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ। ऐसे नहीं देखेंगे आचार्य जी, वो उस वादी की कोई अपेक्षा नहीं है उसमें, वादी किसी भी तरह से रखे, अगर जो प्रतिवादी है उसके प्रतिज्ञा हेतु और उदाहरण परस्पर साधर्म्य से हैं तो वो साधर्म्य समाज जाति हो जाएगी, और अगर प्रतिवादी के प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण वैधर्म्य से प्रस्तुत किए गए हैं तो वैधर्म्य समाज जाति हो जाएगी। इन्होंने तो उल्टा बोल दिया। आपने क्या बोला था कि वादी के जो धर्म देखे उसके विपरीत यदि प्रतिवादी बोल रहा है तो ये वैधर्म से हो जाएगा। सॉरी आचार्य जी, वादी जो है साधर्म या वैधर्म से अपनी बात रख सकता है, ठीक है, लेकिन प्रतिवादी जो है उसको साधर्म या वैधर्म से बोलता है तो उसके आधार पर उसका नामकरण होगा साधर्म या वैधर्म। तो उसका पता कैसे लगेगा कि प्रतिवादी साधर्म से बोल रहा है वैधर्म से बोल रहा है, यही तो प्रश्न था मेरा। पता कैसे लगा आपको, निर्धारण कैसे हुआ? ये तो सापेक्ष कथन है ना, ये सब समान धर्मता से या विपरीत धर्मता से बोल रहा है, पता कैसे लगेगा? यही तो बात थी। ठीक है चलो देखिएगा, अब आप में से किन्हीं को पूछना है तो पूछिए। कल के पाठ में से सूत्र संख्या 4, पूछे कौन पूछना है? पूछे आचार्य जी, जो जाति वादी प्रयोग करता है जाति का, तो वादी उसको बोल रहा है, बोलेगा कि आपने जाति का प्रयोग किया है, बोलना पड़ेगा। हालांकि यहाँ वो तो उस प्रसंग का प्रसंग नहीं है, क्योंकि निग्रह स्थान नहीं बताया जा रहा है। हाँ जी, तो उसमें उसको बताना भी होता है क्या ये जाति है इसमें? ये भी पूछ सकता है वो। प्रतिवादी ने मान लो जाति का प्रयोग किया और वादी ने कहा कि आपने जाति का प्रयोग किया है, अगर वो मान जाता है प्रतिवादी कि हाँ भाई ठीक है इन्होंने पकड़ लिया, और तब तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी जाति है। लेकिन अगर प्रतिवादी हो गया कि आप मेरे को कह रहे हो कि जाति का प्रयोग किया, कौन सी जाति का प्रयोग किया, अब उसको बताना पड़ेगा ये नाम लें या क्यों, कैसे है ये जाति है, वो भी एक ही बात है। नाम भी पूछ सकता है, नाम नहीं तो ये जाति क्यों है, ये जाति क्यों है, ये उत्तर देना होगा। अब इसी पे चर्चा चलती रहेगी, मूल विषय तो हट गया। अब वादी ने प्रतिवादी को कहा कि आपने जाति का प्रयोग किया है, अब इसी पे चर्चा चल रही है कि ये जाति है या नहीं है जी। और ऐसे में यदि जाति सिद्ध हो जाती है तब तो वादी जीत जाएगा, और अगर जाति सिद्ध नहीं होती है तो प्रतिवादी ये कहेगा कि इन्होंने जहां दोष नहीं था वहां भी दोष दिखाया है, निरनुयोज्य था उसमें भी अनुयोग कर दिया, एक निग्रह स्थान आ गया आएगा, ये अब उसको निग्रह स्थान बना लेगा, जो जाति नहीं थी उसको भी जाति कहा और ये निग्रह स्थान है और जल्प चल रहा है, तो समाप्त, बस यहीं पर ही समाप्त। प्रतिवादी जीत जाएगा कि सामने वाले ने जाति ना होते हुए भी मेरे पे जो जाति का कथन किया, आरोप लगाया, ये गलत था, सिद्ध हो जाएगा। अगर वो वादी सिद्ध कर देता है तो वादी जीत जाएगा, उसका जय होगा जल्प में। कुछ पृष्ठ संख्या 601 पे जो वर्ण और अवर्ण की जो जाति थी वो एक बार स्पष्ट कर दीजिए। हाँ देखो, वर्ण को इन्होंने खोल दिया, ख्यापनीय, हाँ ख्यापनीय वर्ण्य, हाँ ख्यापन कहते हैं वर्णन करने के लिए या जिसको कथन करना है जिसका, ठीक है। तो ये वर्णनीय है, ये अवर्णनीय है। अवर्णनीय मतलब तो वो स्पष्ट है, उसको वर्णन की आवश्यकता नहीं है, इस रूप में अवर्णनीय है। तो प्रतिज्ञा में जो कथन किया जाता है, वहां जो धर्मी लिया जाता है साध्य धर्मी, वो तो ख्यापनीय होता है, उसके बारे में बताना शेष है। और दृष्टांत में जो लिया जाता है वो ज्ञात होता है एक तरह से, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये तो एक सामान्य स्थिति होती है। अब एक ने पंचावय प्रस्तुत किया और दूसरा ये कह दे कि जय आपने कहा था कि यथा आत्मा तथा लोष्ट, यथा लोष्ट तथा आत्मा, ये आपने कहा था जैसे लोष्ट है वैसे ही आत्मा है। तो अब जिन धर्मों को वादी ने कहा था उनका तो कोई उल्लेख नहीं कर रहा है वो, और ना अन्य धर्म भी लेके आ रहा है, वो केवल ये कह रहा है कि अच्छा लोष्ट तो अवर्ण्य था और आत्मा वर्ण्य था, आप कह रहे हो कि जैसा लोष्ट है वैसा ही आत्मा है, तो फिर तो आत्मा भी अवर्ण्य हो गया, आत्मा भी अवर्ण्य हो गया, तो फिर आप ये प्रस्तुत क्यों कर रहे हो, इसी रूप में खंडन करने लगे। हालांकि ये कोई खंडन है नहीं, तुक नहीं है इसका, पर मान लो कोई बोल दे ऐसा, तो जो वर्ण्य है उसको अवर्ण्य बना देना, और समान कर दिया उसने वर्ण्य को अवर्ण्य बना देना, ऐसा करके जब वो खंडन करने का प्रयास करता है और इसी से सोचता है कि आप तो गलत हो और आपका पक्ष गलत है, ये साथ में जोड़ लेना और अपनी अपनी सिद्धि भी मान लेगा, साथ में जुड़ी जाएगा मेरी बात ठीक है, ऐसा करके जो जीतने का प्रयास करता है या हराने का प्रयास करता है, ये जाति हो गई। प्रत्यवस्थान खंडन मुख्य है इसमें, लेकिन साथ में अपनी जीत भी जुड़ी रहेगी, ये हो जाएगा अवर्ण्य समझो, वर्ण्य को अवर्ण्य कर दिया एक बार। अब इसको विपरीत भी कर सकता है, जो साध्य धर्मी था वो वर्ण्य था और दृष्टांत था वो अवर्ण्य था। अब उसने कहा कि आपने कहा, पूर्व पक्षी इसको प्रतिवादी वादी को बोलेगा, आपने कहा था जैसे लोष्ट है वैसे आत्मा है, जैसे दृष्टांत है वैसे ही साध्य धर्म है, तो फिर जैसा आत्मा है वैसा ही लोष्ट है। तो आत्मा तो वर्ण्य था तो लोष्ट भी वर्ण्य हो गया फिर, तो यथा यथा पे केंद्रित रह के इस तरह से मनमाने किसी धर्म को ले आता है तो लोष्ट भी धर्म हो गया, वर्ण्य हो गया, ख्यापनीय हो गया। और आत्मा तो ख्यापनीय वर्ण्य था ही और लोष्ट भी वर्ण्य हो गया, ख्यापनीय हो गया, तो जो ख्यापनीय है वर्ण्य है उसके द्वारा वर्ण्य को कैसे सिद्ध किया जा सकता है? जिसको खुद को अभी बताना है, जिस दृष्टांत को अभी और बताने की जरूरत है, उस दृष्टांत से आप वर्ण्य आत्मा को सिद्ध कर रहे हो, ये तो सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसा करके खंडन कर दे, वर्ण्य को अवर्ण्य, अवर्ण्य को वर्ण्य बना दे, विपरीत कर देता है जी। ओमाचार्य जी, वर्ण्य सम और साध्य सम इनमें अंतर क्या है? इसमें थोड़ा सा ही भेद है, वैसे ज्यादा बात नहीं है। साध्य सम में दोनों को साध्य सिद्ध कर देता है, वर्ण्य में बस वर्ण्य शब्द का प्रयोग है। अगर आप तात्पर्य ज्यादा ले लें कि सिद्ध और असिद्ध, तो वही बात आ जाएगी। अंतर बस इतना इतना थोड़ा सा अंतर मान करके इसमें चल सकते हैं। साध्य सम में वो दृष्टांत को ही अस्वीकार कर देता है, इसको मैं दूसरे ढंग से कह रहा हूं जो अंतर प्रतीत होगा आपको। वर्ण्य इसको आप दृष्टांत के साथ लेंगे तो दृष्टांत को जब वर्ण्य सम बना रहे हैं, वर्ण्य सम और साध्य सम में अंतर पूछ रहे हो ना आप, वर्ण्य सम और साध्य सम में, वर्ण्य सम में दृष्टांत को जो कि अवर्ण्य था उसको वर्ण्य बना दिया, लेकिन दृष्टांत को अभी मान के चल रहा है, ये है दृष्टांत, दृष्टांत है, यूं नहीं कह रहा है कि ये दृष्टांत नहीं है, और दृष्टांत को दृष्टांत मान रहा है अभी, लेकिन कह रहा है कि ये भी वर्ण्य है। साध्य सम में क्या कर दिया उसने, ये जो दृष्टांत है ये दृष्टांत ही नहीं रहा, क्योंकि दृष्टांत तो सिद्ध होता है, एक तरह से उसने दृष्टांत को ही नकार दिया। इस तरह भी इसकी संगति के लिए व्याख्या की जाती है, और नहीं तो तात्पर्य में आप जाएंगे तो शब्दों का भेद है। वहां भी जैसे दृष्टांत साध्य है वैसे ही प्रतिज्ञा भी साध्य है, ऐसे ऐसे ही प्रयोग नहीं, जैसे दृष्टांत साध्य है ऐसे प्रतिज्ञा भी साध्य है, यूं नहीं कह रहा है, जैसे प्रतिज्ञा साध्य है ऐसे दृष्टांत भी साध्य है, ठीक है। और जबकि हम क्या सिद्ध के द्वारा असिद्ध को सिद्ध करते हैं, सिद्ध के द्वारा साध्य को सिद्ध करते हैं, तो दृष्टांत तो सिद्ध ही होना चाहिए, नहीं तो उसको दृष्टांत नहीं कह सकते। तो उसको इसने साध्य बना दिया, असिद्ध बना दिया, ऐसे उसका निषेध कर दिया, दृष्टांत को ही हटा दिया, दृष्टांत ही हट गया, अब वो दृष्टांत नहीं रहा, दृष्टांत अब दृष्टांत नहीं रहा, हटा दिया उसको। इस तरह कुछ व्याख्या करते हैं कि यहां तो बिल्कुल दृष्टांत को ही हटा दिया, वहां दृष्टांत वर्ण्य सम में दृष्टांत को तो मान रहा है लेकिन उसको वर्ण्य नाम से कह दिया, एक ही बात है कह सकते, नाम का तो भेद है, नाम की तो बड़ी महिमा है। एक और प्रश्न है, हाँ पूछिए। यदि कोई प्रतिवाद कर रहा है और यदि कोई प्रतिवादी तो वो जाति का प्रयोग करेगा, तो जाति का प्रयोग प्रतिवादी में देखेंगे हम, हाँ ठीक है। तो उन्होंने तो जाति का प्रयोग किया लेकिन वो न्याय दर्शन का पढ़ा हुआ नहीं हो सकता, एक उदाहरण, और हम उनको बताएंगे कि आपने जाति का प्रयोग किया, तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो उनको कैसे समझाना है जाति? आपको बताना पड़ेगा, उनको आपको बताना होगा। जैसे छल के प्रसंग में मैंने आपके सामने बात रखी थी कि हमें पता लग गया कि सामने वाले ने छल किया है, न्याय दर्शन वाला छल, वो भी छल है उसमें, यानी जो लोक प्रसिद्ध छल है वो भी उसमें है, लेकिन न्याय दर्शन का छल एक विशेष, अगर लौकिक छल को लेंगे तो ये जाति भी छल में ही आ जाएगी, छल शब्द का, गलत ढंग से बात को सिद्ध करना जैसे तैसे, उसको छल आप बोलेंगे तो। लेकिन यहां एक विशेष है, और लोक में छल का मतलब कुछ और ही लिया जाता है, इसलिए हम उनको यूं नहीं कहेंगे कि आपने छल का प्रयोग किया है, उसको चुभेगी एकदम से, ओके छल का प्रयोग किया है, मैं तो बड़ी सद्भावना से बात कर रहा हूं, ये कह रहा है कि मैंने छल का प्रयोग किया, मेरे को छल ही बोल रहे हैं, अब वो उसका मीटर अलग घूमने लग जाएगा, दिमाग अलग चलने लग जाएगा, अब वो बात इधर उधर होगी, फिर और कुछ हो जाएगा बातचीत में, हो सकता है, संभावना है। तो यहां जब अपने को पता है कि सामने वाले ने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा है, तो ऐसा कभी नहीं बोलना है कि जाति का प्रयोग है और ये है, वो बोलना है तो बाद में बोलना है, पहले उनको ये बताना है कि देखो इस तरह से बात सिद्ध नहीं होती है। क्यों नहीं सिद्ध होती है? क्योंकि इसने इस तरह आपने केवल अपनी बात को रखा है, इसका खंडन नहीं हुआ, ये हटी नहीं है अभी। जैसे यहां इन्होंने खोल करके बताया कि इसी तरह सिद्ध हो, ये क्यों इस तरह सिद्ध हो, ऐसे क्यों नहीं हो सकता है? इस पंचावयव से ही सिद्ध हो रही है, इससे नहीं हो रही है, ये किसमें क्या हेतु है? बस उस भाषा में उनको बोलिए। वो कहें कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, और ये आप कैसे किस आधार पर बोल रहे हो? तो बताओ आप कि देखो न्याय दर्शन में ये बातें रखी गई हैं और वो जाति नाम से कही गई हैं, और ये जो चीज आपने की है वो ये वाली जाति है। अब उसको बाद में प्रमाण के रूप में, केवल सूचना के रूप में बताएं, नहीं तो मूल उनको हमें ये समझाना पड़ेगा कि देखो इससे ये बात सिद्ध नहीं होती है, आपने बात रखी है लेकिन अभी इसमें चर्चा की और अपेक्षा है, आप हेतु दीजिए, मैं भी आपके पंचावय पे कुछ बोल सकूं, आप मेरे पे बोलिए, उसके बाद में निर्णय करेंगे, और हमारे को वहां जल्प तो करना नहीं है कि आपने जाति का प्रयोग किया और हम बातचीत बंद करना चाहते हो। यदि ऐसा योजना हो तो कर सकते हैं वो भी, कि भाई अब तो बात करनी नहीं है, मेरे को किसी तरह बात खत्म करनी है, पिंड छुटाना है, तो कैसे करेंगे? तो उसका यह है कि नहीं, ये तो आप जाति का प्रयोग किया, बस जाति का प्रयोग हो गया, बात ही खत्म हो गई, अगर और कोई उपाय नहीं दिख रहा है, नहीं तो सीधे कह सकते हैं भाई मैं इस विषय में बात नहीं करना चाहता। और अगर सत्य के लिए है तो अब तक तो हमें उनको, हमारा कर्तव्य है कि हम उनको बताएं कि देखिए इस तरह से बात सिद्ध नहीं होती है, आप किसी और तरीके से अपनी बात सिद्ध कीजिए, किसी और तरीके से मेरी बात का खंडन कीजिए, इतने से तो बात सिद्ध नहीं होती है, आपकी सिद्ध नहीं होती और मेरी खंडित नहीं होती है, बस इतना बोल दीजिए, उसको जाति बोलने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, बोलो। आचार्य जी, यहाँ पर साधर्म्य सम का ये जो परिभाषा है इसमें लिखा है साध्य धर्म के विरुद्ध धर्म के साधर्म, इसका मतलब क्या है? साध्य धर्म के विरुद्ध धर्म के साधर्म से खंडन, इसका मतलब कहाँ पर पढ़ रहे हैं? पृष्ठ नंबर 595, यहाँ जो परिभाषा दिया है हिंदी में। हिंदी में जी 595 जी, पद पदार्थ है इसमें परिभाषा दिया है, पद पदार्थ हाँ जी। साध्य धर्म के विरुद्ध धर्म के साधर्म से खंडन, इसका मतलब 595 पृष्ठ में जो पद पदार्थ है उसमें कहा? दूसरी पंक्ति में जी, तद्धर्म विपर्योपपत्ते, साध्य धर्म के विरुद्ध धर्म के केवल, ये साध्य धर्म उसमें देखेंगे ना, प्रतिवादी में, प्रतिवादी ने भी तो अपनी प्रतिज्ञा रखी है, उसका भी साध्य धर्म है, वहां पर ही देखना होगा प्रतिवादी में। उदाहरण के लिए एक बार उदाहरण, सारे उदाहरण ही है जितने दे रखे हैं, सब उदाहरण ही है, प्रतिवादी में ही देखना पड़ेगा। देखो साधर्म वैधर्म में हम वादी के साध्य के विपरीत बोलना उस तरह से नहीं देख सकते, जो आचार्य जी ने टोका था उनकी बात पर, कोई भी प्रस्तुत कर रहा है आप उस तरह देखिए ना, जो हम हेतु देते हैं साधर्म से वैधर्म से, दृष्टांत उदाहरण दिया साधर्म वैधर्म से, वहां कहां देखते हैं? उसी अपने में ही तो देखते हैं ना, जो साधन साध्य धर्म पहले कहे गए हैं उसके विपरीत कहना। तो यहां जो ये लिखा है ये अपने के लिए, साध्य धर्म मतलब अपने साध्य धर्म के विपरीत प्रस्तुत करना, उस रूप में आप देख सकते हैं वहां पर। तो आगे का पाठ देखिए, तो कल 6 प्रकार के जातियां देखी थी, उत्कर्ष अपकर्ष वर्ण्य अवर्ण्य विकल्प और साध्य, तो ये तो प्रस्तुति हो गई थी कि भई ये जाति है और किसी ने जाति का प्रयोग किया। अब हम ये भले ही ना कहें कि जाति थी, तो ये इसमें दोष क्या है और उसका उत्तर क्या देंगे, उसके लिए ये बता रहे हैं पृष्ठ संख्या 602 और पांचवां सूत्र। इन्होंने लिखा एतेषां उत्तरम्, इनका उत्तर दिया जा रहा है। सूत्र बोलेंगे किंचित साधर्म्यात् उपसंहार सिद्धे है वैधर्म्यात् अप्रतिषेध। साधर्म्य से उपसंहार सिद्ध हो जाता है, उपने जो किया है पंचावय में प्रयोग किया है वो किंचित साधर्म्य से ही सिद्ध हो जाता है, पूरा साधर्म्य कभी भी नहीं देखना होता, कुछ साधर्म्य से ही सिद्ध हो जाता है। किंचित साधर्म्य से उपसंहार के सिद्ध होने पर होने से वैधर्म्यात् अप्रतिषेध, और किंचित वैधर्म्य ला करके कोई प्रतिषेध करे वो बात नहीं हो सकती, क्योंकि किंचित साधर्म्य से सिद्ध है ही वो, किंचित वैधर्म्य से केवल खंडन करना चाहे तो वो खंडन नहीं हो सकता। भाष्य अलभ्य सिद्धस्य निन्नवः, अल्प विराम, सिद्धस्य निन्नवः अलभ्य, जो सिद्ध है यानी प्रसिद्ध है उसका निन्नव छुपाना या झुठला देना ये अलभ्य है, अशक्य है, नहीं हो सकता, नहीं देखा जाता, जो सिद्ध है उसको नहीं छुपाया जा सकता, उसको तो मानना ही होता है। और सिद्ध कौन सा होता है, तो कहा सिद्धम च किंचित साधर्म्यात् उपमानम्, थोड़े साधर्म्य से भी उपमान सिद्ध होता है, उपमान दिया जाता है, उपमान उपमेय जहां पर हम करते हैं तो वो उपमान ये ठीक है या नहीं है वो किंचित साधर्म्य से भी हो जाता है। तो सिद्धम च किंचित साधर्म्यात् उपमानम् यथा गौस तथा गवाया इति, जैसे गाय होती है वैसी ही गवाय होती है, नील गाय होती है, ऐसा जो कथन किया तो यहां क्या किंचित साधर्म्य से ही हुआ है, सारा नहीं। तो तत्र न लभ्यो गो गवयो धर्म विकल्पश्चोदयितुम्, अब यहां ये नहीं देखा जाता, ये संभव नहीं है कि गो और गवय के धर्म विकल्प को कोई संकेतित करने लगे, बताने लगे। किसी ने कहा गाय जैसी गवय होती है तो गवय के कुछ विपरीत धर्म को लेकर के या गाय के धर्म ऐसे लेकर कि देखो ये तो इसमें होता ही नहीं है, और ऐसा करके कोई खंडन करे, ऐसे खंडन करते हैं क्या, नहीं करता है, ऐसा नहीं देखा जाता है। इतना जितने अंश में कहा है बस उतना ही समझना चाहिए, ठीक है। तो आम के मान लो बहुत तरह के प्रकार हैं, किसी ने देखा नहीं है दूसरा, बोले वो कैसा होता है, तो दूसरे आम का हम बता देते हैं। अब उतने मात्र से मान लो सिद्ध भी हो गया, कुछ कुछ पता भी लग गया, उसके आधार पर कोई कहने लगे देख करके, आपने कहा था ये तो इस जैसा है लेकिन इसमें तो ये है और इसमें तो ये है, ऐसा नहीं बनेगा। ये सब में ये कपड़ा इस जैसा है, अब वो उस जैसा है दिखाने में दूसरा है, बोले नहीं इसमें तो ये भिन्नता है, इसमें तो ये भिन्नता है, आपने कहा था उस जैसा है। तो किंचित साधर्म्य से ही बात सिद्ध होती है, समझाने के लिए उपमान सिद्ध होता है। तो ऐसा होने पर यदि वो सिद्ध हो रहा है, उचित है, तो फिर दूसरे धर्मों को उठा करके खंडन करना ये नहीं देखा जाता है, ये संगत नहीं माना जाता है लोक में, लोक का प्रमाण ले रहे हैं, ऐसा संगत नहीं माना जाता है। एवं इसी प्रकार से साधके धर्मे दृष्टांत आदि साधर्म्य युक्ते, दृष्टांत आदि सामर्थ्य युक्ते, तो इसी प्रकार से दृष्टांत आदि सामर्थ्य युक्त साधने धर्म है, ऐसे अन्वय कर लेंगे, दृष्टांत आदि अवयवों के शक्ति से युक्त कौन, साधक धर्म के होने पर। साधक धर्म कौन होता है, हेतु, एक साध्य धर्म एक साधक धर्म, साधक धर्म साधन धर्म एक ही बात है, हेतु, जब हेतु दृष्टांत आदि अन्य अवयवों से पुष्टि को प्राप्त कर रहा है, समर्थ है, तो ऐसी स्थिति में न लभ्य न शक्य है, ये हो नहीं सकता, ये होता नहीं है, क्या नहीं होता है, साध्य दृष्टांतयोर धर्म विकल्पात, साध्य और दृष्टांत के धर्म में विकल्प करने से यानी भेद करने से उल्टा पुल्टा करने से वैकल्प्यात, इसी को खोल दिया, वैधर्म्यात, वैधर्म्य करके विपरीत करके प्रतिषेध हो वक्तुम, उसका प्रतिषेध कर देना, ये लभ्य नहीं है, मिलता नहीं है, ये शक्य नहीं है, इतने मात्र से। जब साधन धर्म को दृष्टांत आदि से पुष्टि मिल रही है, वो सिद्ध हो रहा है, उससे समर्थन मिल रहा है। तो अब आप कोई विपरीत धर्म दिखा करके और खंडन करना चाहें तो ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। ऐसा ही यहां पर सब जगह किया गया। अगला सूत्र साध्यातिदेशाच्च दृष्टान्तोपपत्ते है, और साध्य का अतिदेश करने से, साध्य के धर्म को दृष्टांत में बताने से, साध्य के धर्म को दृष्टांत में बताने से, साध्य सम में ऐसा ही तो किया था उसने, इसको साध्य कहा था साध्य, और इसको भी दृष्टांत को भी साध्य कहने लगा, तो साध्य का अतिदेश करने से, साध्य के धर्म को दृष्टांत में देखने से, दृष्टांताच्च, इससे भी ये आप खंडन नहीं कर सकते, दृष्टांतोपपत्ते है, दृष्टांत की सिद्धि होने से, उपपत्ति होने से। भाष्य देखिए, यत्र लौकिक परीक्षकाणां बुद्धि साम्यम, दृष्टांत कहते ही उसको है, जहां लौकिक और परीक्षकों का, सामान्य और विशिष्ट व्यक्तियों का बुद्धि साम्य, दोनों उसको समझ रहे हो, तेन अभिप्रीतो अर्थो अतिदिश्यते, उससे अभिप्रीत यानी उसके अनुकूल अर्थ यानी धर्म वहां अतिदेशित किया जाता है, कथ्यते कहा जाता है, क्यों, प्रज्ञापनार्थम, समझाने के लिए, बताने के लिए। एवं इस प्रकार साध्यातिदेशात् दृष्टान्ते उपपद्यमाने साध्यत्वम् अनुपपन्नमिति, इस प्रकार साध्य का अतिदेश करने से, जैसे साध्य में है ऐसे ही यहां पर है, साध्य का अतिदेश तो करते हैं, दृष्टांत की सिद्धि ही तब होती है, दृष्टांत कहते ही उसको है जिसमें साध्य यहां पर मिले, यानी साधन धर्म भी होगा और साध्य धर्म भी मिलेगा, तभी तो उसको दृष्टांत कहेंगे। तो अतिदेशन तो करते ही, निर्देश तो करते ही, जैसे ये यहां मिल रहा है, ये व्याप्ति ये यहां मिल रहा है, और फिर उससे हम अपने साध्य को सिद्ध करते हैं, तो वो तो दिखाते ही हैं उसमें। तो साध्यातिदेशात् दृष्टान्ते उपपद्यमाने, साध्य का जब अतिदेश करते हैं किस, तभी दृष्टांत सिद्ध होता है। अगर साध्य धर्म दृष्टांत में है ही नहीं तो दृष्टांत कहलाएगा ही कैसे। तो ऐसा जब होने पर साध्यत्वम अनुपपन्नमिति, जब दृष्टांत उपपद हो गया है, साध्य धर्म उसमें विद्यमान है, दृष्टांत सिद्ध हो गया है, तो अब दृष्टांत का साध्यत्व सिद्ध करना, साध्यत्व के रूप में उसको साध्य बोल देना, ये अनुपपन्न है, असिद्ध है। दृष्टांत में जब हमने उस धर्म को देख लिया, हेतु धर्म भी दिख रहा है और साध्य धर्म भी दृष्टांत में दिख रहा है, ये उपपन्न हो गया ना, और ये दोनों धर्म मिलने पर ही दृष्टांत को दृष्टांत कहते हैं, अब ये उपपन्न हो गया। अब केवल इस आधार पर कि वो भी साध्य था तो ये भी साध्य होगा, जब हमने उपपन्न मान लिया उसको, वो धर्म वहां पर मिल रहे हैं, तो अब इसको आप साध्य नहीं कह सकते, इसको साध्य के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, मिल रहे हैं वो तो, इसलिए वो जो साध्य सम वाला प्रतिषेध था या जाति का प्रयोग था वो भी ठीक नहीं है। आगे देखिए सातवां सूत्र, इसमें दो जातियों का और उल्लेख होगा, अभी तक आठ जातियों का उल्लेख हो गया, या प्राप्य और अप्राप्य, इन दो जातियों का प्रयोग होगा। जी अजीत जी, ये जो पहले छह जाति बताई इनके विषय में ऐसे समझें कि इनमें से चार तो जो है वो वैधर्म्य से प्रतिषेध कर रहे हैं, और जो वर्ण और साध्य है इसको साध्यातिदेशाच दृष्टान्तोपपत्ते है कह सकते हैं, ऐसा माना जाता है। बाकी चारों वैधर्म्य से हैं, वो जो वैधर्म से, वैधर्म्यात् प्रतिषेध जो ऊपर लिखा उन्होंने, इसलिए। तो सातवें सूत्र के अंदर प्राप्य और अप्राप्य ये दो जातियां प्रयोग की जाएंगी, प्राप्य समा और अप्राप्य समा। ये कैसे बनती है, तो सूत्र बोलिए, प्राप्य साध्यम अप्राप्य वा हेतो हो प्राप्ति अविशिष्टत्वात् अप्राप्ति असाधकत्वाच्च प्राप्ति अप्राप्ति समौ। प्राप्ति अप्राप्ति समौ, ये प्राप्ति समा, प्राप्ति सम और अप्राप्ति सम, ये दो प्रतिषेध हुए जो सबसे अंत में कहा। इसमें बीच में अल्प विराम ले लीजिए हेतु के बाद में, प्राप्य साध्यम अप्राप्य वा हेतो हो, हेतो हो हेतु के प्राप्य साध्यम प्राप्य, हेतु के साध्य को प्राप्त करके अप्राप्य वा अथवा अप्राप्त करके, वो हेतु हो और साध्यम तो वहां भी जुड़ जाएगा, हेतु हो साध्यम प्राप्य, हेतु साध्यम अप्राप्य वा, ये दो बातें हो गई। तो इसको यूं देखिए कि प्रतिज्ञा में एक धर्म है जो साध्य धर्म है प्रतिज्ञा है, और हेतु है वो साधन धर्म है। तो जब हेतु के द्वारा साधन धर्म के द्वारा साध्य को सिद्ध किया जा रहा है तो ये हेतु, ये जो साधन है वो वहां तक पहुंचेगा तभी तो करेगा। जैसे कोई कारीगर किसी मकान की मरम्मत करे या उसको सिद्ध करे तो उसको प्राप्त करके ही तो करेगा, नहीं तो प्राप्त करके करता है या अप्राप्त करके। अब तराजू किसी चीज को तोलेगा तो वो वस्तु तराजू पे प्राप्त होगी, वो जिस किसी वस्तु को तोलना है ये कितने किलो है, तो और तराजू भी है, तराजू हो गया हेतु या साधक साधन हो गया और वो वस्तु हो गई साध्य। तो तराजू इसको प्राप्त करके सिद्ध करता है या बिना प्राप्त किए ही सिद्ध कर देता है, दो बातें हो सकती थी, प्राप्त करके या प्राप्त करके। आपने तो निश्चय कर दिया कि प्राप्त करके, तो ये कहते हैं प्राप्त करके भी दोष आएगा। एक ने पंचावय प्रस्तुत किया, अब जातिवादी क्या कर रहा है, वो यूं पूछ रहा है कि आपने ये जो हेतु प्रस्तुत किया ये साध्य को प्राप्त करके सिद्ध कर रहा है या अप्राप्त रहते हुए सिद्ध कर रहा है। तो यदि प्राप्त रह करके कर रहा है, यदि प्राप्त रह के कर रहा है जिसको कि आपने कह दिया था, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि फिर तो प्राप्त तो तब होंगे जब दोनों की विद्यमानता होगी, प्राप्ति तभी तो होती है। तो हेतु तो विद्यमान था ही और जो साध्य था वो भी विद्यमान था, प्राप्ति के लिए विद्यमानता चाहिए ना, तो जब दोनों ही विद्यमान है तो फिर क्या कर रहे हो आप ये पंचावय प्रयोग करके। प्राप्ति तो तब दिखाएंगे जब दोनों विद्यमान होंगे, ठीक है। हेतु तो विद्यमान है ही, कोई दो राय नहीं, लेकिन एक स्थान पे हूं और एक स्थान के साथ साथ विद्यमानता पे जोर देना चाह रहा है ये। अच्छा, जो विद्यमान होता है वो सिद्ध होता है, साध्य तो असिद्ध होता है ना, जो असिद्ध है वो अविद्यमान है, विद्यमानता के साथ ऐसे जोड़ के। तो यदि ये प्राप्त होकर के उसको सिद्ध करता है तो फिर तो साध्य विद्यमान था ही, सिद्ध था ही, फिर ये क्या कर रहे हो आप, ये तो आप उत्तर दे रहे हैं, पूर्व पक्षी जो बोल रहा है आप उत्तर दे रही है, पूर्व पक्षी जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से कर रहा है, दोष तो होगा ही ना इसमें, पूर्व पक्षी कहें जातिवादी कहें, जातिवादी इस तरह से प्रयोग कर रहा है तो दोष तो उसमें है ही, वो तो निश्चित है, लेकिन ऐसे कर रहा है वो। और बोले यदि अप्राप्त होकर के कर रहा है तो बिना प्राप्त हुए तो सिद्ध हो ही नहीं सकता है, तराजू के पास में वो वस्तु ही नहीं पहुंची तो तोलोगे कैसे, वो प्रमाण कैसे करेगा, सिद्ध कैसे करेगा, साधक को साध्य के पास तो पहुंचना पड़ेगा, बिना प्राप्त हुए कर रहे हैं तो फिर तो सिद्ध नहीं हो सकता, और प्राप्त होके करते हैं तो वो तो विद्यमान है, पहले से ही विद्यमान है, जो विद्यमान है उसको क्या सिद्ध करने जाओगे, जो तुला हुआ है उसको क्या तोलने के लिए जाना है, कुछ इस तरह से खंडन कर रहा है। तो पहले सूत्र देखिए, हेतु हेतु के साध्यम प्राप्य, साध्य को प्राप्त होकर के उसके निकट जाके, संयोग कह लीजिए चाहे तो, और हेतु साध्यम अप्राप्य, साध्य को न प्राप्त होते हुए दूर रहते हुए ही, इन दो तरीकों से। तो यदि आप कहते हो प्राप्त्या, तो प्राप्त्या अविशिष्टत्वात्, यदि प्राप्ति से है तब तो अविशिष्ट हो गया, वो भी विद्यमान है ये भी विद्यमान है, तो अविशिष्ट हो गया तो फिर तो क्या सिद्ध होगा उससे, अविशिष्टत्वात्। और अप्राप्त्या, यदि बिना प्राप्ति के बिना संयोग के वो हो रहा है तो असाधकत्वाच्च, तो वो उसको सिद्ध नहीं कर सकता, उसमें साधकत्व नहीं होगा, बिना प्राप्त हुए कैसे उसको साधक कहोगे कैसे आप, जब तक उसको साध्य को प्राप्त नहीं होगा, तो असाधक होने से ऐसा करके जब प्रतिषेध किया जाता है तो प्राप्ति अप्राप्ति समूह ये दो जातियां होती है, ठीक है। भाष्य में यही बात कही गई है, पंक्तियां देख लीजिए, हेतु हु प्राप्य वा साध्यम साधयेत अप्राप्य वा, हेतु साध्यम प्राप्य वा, हेतु साध्य को प्राप्त करके साधयेत सिद्ध करे, अप्राप्य वा या बिना प्राप्त हुए, दो तरह से साधयेत, दो तरीके, दो ही संभावनाएं बनती है। तो ये संभावना रख करके आप खंडन कर रहा है ये कि न तावत प्राप्य, इन दोनों में से प्राप्त करके तो सिद्ध कर नहीं सकता है। क्यों? प्राप्त्याम अविशिष्टत्वात् असाधक, प्राप्ति मानेंगे तो अविशिष्ट हो जाएगा, दोनों समान ही हो जाएंगे, जबकि साधक और साध्य में भेद होना चाहिए, समानता तो नहीं होनी चाहिए, ये तो समान ही हो जाएंगे। तो प्राप्त्याम अविशिष्टत्वात् असाधक, समान होने से ये साधक नहीं होगा। क्यों? उसको आगे बता रहे हैं, द्वयोर विद्यमानयोः प्राप्तौ सत्याम, दो विद्यमानों के प्राप्त होने पर, विद्यमान वो भी है और ये भी है तो है ना, तो सिद्धि तो है, विद्यमान है तो सिद्ध है। तो द्वयोर विद्यमानयोः प्राप्तौ सत्याम अल्पविराम, किम कस्य साधकम साध्यम वा, कौन किसका साधक और कौन किसका साध्य बन रहा है, ये दोनों ही प्राप्त है वहां तो, इसलिए साधक साध्य भाव ही समाप्त हो जाता है, आप जो कर रहे हो ये असंगत है, इसलिए आप खंडित हैं आप। अब अगला, अप्राप्य साधकम न भवति, हेतु जो है वो साध्य को बिना प्राप्त हुए तो साधक होता ही नहीं है, अप्राप्य साधकम न भवति, न अप्राप्त प्रदीप प्रकाशयति, दीपक प्राप्ति ही नहीं हो उस वस्तु के पास तो उसको प्रकाशित ही नहीं कर सकता। तो दीपक तो हो गया हेतु की तरह से, और जो वस्तु हो गई वो साध्य हो गई जिसको कि हम देखना चाहते हैं। तो प्राप्त्या प्रत्यवस्थानम प्राप्ति समय, प्राप्ति को के द्वारा, प्राप्ति को आधार बना के, प्राप्ति की इस तरह से देख करके जो प्रत्यवस्थान है खंडन है उसको प्राप्ति सम प्रतिषेध कहते हैं। और अप्राप्त्या प्रत्यवस्थानम, अप्राप्ति को आधार बना करके जो खंडन किया गया है इसको अप्राप्ति सम कहते हैं। इस तरह से कोई करे तो ये भी जाति का प्रयोग है, सब में हो सकता है। आप इस ढंग से जिस, यही तो दिक्कत है, इसीलिए तो ये खंडन खंडन नहीं माना जाता। कि मान लो अगर ये ठीक भी खंडन कर रहा है प्रतिवादी वादी का, तो प्रतिवादी भी पंचावय प्रस्तुत करेगा तो वादी भी तो झुका तो उस पे कह सकता है अगर ये दोष है तो, और ये तो फिर दोनों में दोष आ जाएगा अगर ये दोष है तो। पहली बात तो दोष है ही नहीं, और अगर है भी तो वादी भी तो झुका तो इसमें कह सकता है। अब इसको ये नहीं पता कि मैं प्रतिवादी ऐसे बोल रहा है कि जो दोष मैं दूसरे में दे रहा हूं वो तो जो मेरे पंचावयों में भी जो की तो बात है। और इन चर्चाओं के अंदर ये हमेशा रखा जाता है, मीमांस में भी आता है कि जो दोष एक में है उस दोष को दूसरे में दिखा करके वो विजित नहीं हो सकता। अगर वो दोष है तो, क्या तो दोष है ही नहीं वो, लेकिन अगर माना कि ये दोष है और वो सामने वाला कह दे ये दोष तो आप में भी है, तो अब इससे विजय नहीं होगी, अब ये विजय नहीं होगी। तो जो आप, आपने ठीक बात कही, और ये तो हर जगह लग जाएगा, हालांकि ऐसा कोई मिलेगा नहीं व्यक्ति, कोई बहुत ही विशेष जातिवादी जल्प वाला होगा कोई, और कोई उपाय दिख नहीं रहा है और जैसे तैसे कुछ करना है और पता है कि अनजान व्यक्ति है, और जिसको पता नहीं होगा तो उलझ जाएगा इसी में, बोले हाँ ये तो बात हो गया, अब इसका क्या उत्तर दूंगा, वो चुप हो जाएगा, और जैसे ही वो चुप हुआ ये अपनी तालियां बजा देगा, हम जीत गए, अपने को विजित घोषित कर देगा। तो ये हथकंडे ही कहेंगे इनको, हथकंडे जो भी अपनाए, तो जहां लगती हो बात वहां पर लगा लेते हैं, जहां दाल गले वहां पर गला लो, नहीं तो नहीं। हाँ, कर सकता है कोई न्याय दर्शन का दुरुपयोग, बिल्कुल कर सकता है, हर चीज का जो जितनी भी अच्छी है उसका हर चीज का दुरुपयोग हो सकता है। राजेश जी, इसमें प्रतिवादी पंचावयव का प्रयोग नहीं करेगा, प्राप्ति समय अभी किया नहीं है उसने, इसमें पंचावय जरूरी नहीं है, क्यों लगता नहीं है ऐसा कि वो पंचावय का प्रयोग करे, ठीक है वो नहीं कर रहा है, आप इसको वितंडा में ले लीजिए। मैंने शुरू में भी कहा था कुछ जगह पंचावय का उपयोग करे नहीं करे, क्योंकि सामने वाला थोड़ा भी बुद्धिमान है ये करेगा नहीं, वैसे इसको पता है कि जैसे ही करूंगा तो सामने वाले को ध्यान आ जाएगा कि ये तो आप भी कर रहे हो, ऐसे ही थोड़ा भी बुद्धिमान है तो एकदम बोल देगा ये तो आप भी कर रहे हो, तो ये प्रयोग नहीं कर रहा है, यहां दिखाया भी नहीं है। तो इसमें साधर्म्य वैधर्म्य से प्रत्यवस्थान कैसे करे, जो जाति का मूल लक्षण है तो वहां वैसे ही घटेगा ना, इसको कैसे इसमें जो प्राप्य था, ठीक है, यानी हेतु प्राप्य होता है हमेशा जी। अब इसमें जैसा ये है वैसा वो भी विद्यमान बता दिया, समान धर्मता देख ली ना इसने, प्राप्य कह करके जो कथन किया कि ये उसको प्राप्त होकर के करता है, तो ये भी प्राप्त है, ये भी प्राप्त है, ये भी विद्यमान है, ये भी विद्यमान है, यानी ये भी सिद्ध है, ये भी सिद्ध है, ये दोनों में समानता ले आए ना। इस तरह से आप कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं उसको। उमाचार्य जी, जो ये प्राप्य और अप्राप्य सम का प्रयोग करता है, तो क्या उनका सिद्धांत ये बनेगा कि जो जो प्राप्य होते हैं वो एक ही होते हैं? हाँ, जो जो प्राप्त होते हैं वो तो आप खंडन करोगे उनको, आप प्रश्न दस कर सकते हो बिल्कुल, वो तो यही मान रहा है अभी खंडन करते समय, जो तो प्राप्त हैं तो वो विद्यमान ही है ना, वो सिद्ध है ना, बस ठीक है। तब इसका उत्तर अनयोः उत्तरम्, इनका उत्तर दिया जा रहा है। आठवां सूत्र बोलेंगे, घटादि निष्पत्ति दर्शनात् पीड़ने च अभिचारात् अप्रतिषेधः। घटादि निष्पत्ति दर्शनात् ये एक बात है, अल्प विराम चाहे लगा लें, और पीड़ने च अभिचारात् ये दूसरी बात है, अप्रतिषेधः, आपने जो खंडन किया वो ठीक नहीं है। इन्होंने दो उदाहरण दिए हैं कि प्राप्ति पूर्वक भी होता है और अप्राप्ति पूर्वक भी होता है कार्य। सिद्ध जो किया जाता है, साधक साध्य को सिद्ध करता है, वो प्राप्त होकर के भी कर देता है और अप्राप्त होकर के भी कर देता है, दोनों ही बातें होती हैं, ये देखा जाता है। तो इसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया, अभी देखो उदाहरण। तो घटादि निष्पत्ति दर्शन, जैसे घड़े आदि की निष्पत्ति होती है, ये कारण की कारणों की प्राप्ति होने पर होती है, अभी बताएंगे भाष्य में। और पीड़ने च, और पीड़न में दूसरे को आक्रमण में जो कष्ट देने में, उसमें अभिचारात, बिना प्राप्त हुए भी अभिचार कर्म से भी हो जाती है, बिना प्राप्त हुए भी, इसलिए आप प्रतिषेध है। आगे देखिए, उभयथा खलु अयुक्तः प्रतिषेधः, दोनों ही तरह से जो आपने निषेध किया वो गलत है। अब अल्प विराम, कर्त्री करणाधिकरणानि प्राप्य मृदम घटादि कार्यम निष्पादयन्ति। कर्त्री मतलब कर्ता, करण का मतलब है साधन, चाक डंडा आदि, और अधिकरण यानी भूमि, भूमि ले लीजिए, चाक भी ले लीजिए, उसके ऊपर मान लो वो रखा हुआ है लौंदा, नहीं तो भूमि को ले लीजिए अधिकरण में, जहां पर भी वो रखा है। तो कर्ता, करण और अधिकरण यानी ये प्रथमा बहुवचन लेंगे, ये मृदम प्राप्य, मिट्टी को प्राप्त होकर के, मृदम को द्वितीय एकवचन लेंगे, ये चीजें मिट्टी को प्राप्त होकर के घटादि कार्यम निष्पादयन्ति, घटादि कार्य को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो कर्ता, करण और अधिकरण ये तो हैं साधक, और घट है साध्य, तो मिट्टी को ये प्राप्त होते हैं तभी तो होगा। कर्ता जब तक मिट्टी के हाथ नहीं लगाएगा तब तक घड़ा कैसे बनेगा, दिया कैसे बनेगा, ठीक है। उपकरण भी जो है वो चाक आदि, उसका उसके प्राप्ति नहीं होगी तब तक बनेगा नहीं, और अधिकरण भी है, तो ये तो प्राप्ति से उदाहरण बताया, ऐसा भी देखा जाता है। अब दूसरा कह रहे हैं अभिचाराच्य पीड़ने, अभिचार कर्म कहा जाता है, तो जैसे कर्मकांड के ग्रंथों में आता है शेने न अभिचरण यजेता, शेन से अभिचरण करता हुआ यजन करे, जिसको लोक के अंदर इस तरह की जो बातें प्रचलित हैं कि यहां बैठे बैठे शत्रु का नाश कर देना दूसरी जगह से, कुछ मंत्रों से, कुछ कर्मकांड से, तो जो मारण मोहन उच्चाटन आदि शब्द कहे जाते हैं, अभिचार का मतलब है यहां बैठे बैठे, यानी बिना प्राप्त हुए, वहां तक ना पहुंचे, रिमोट कह लीजिए, हाँ यहीं से, ड्रोन से कह लीजिए, आप जो भी कह लीजिए, बिना प्राप्त हुए भी हो जाता है कि हम वहां पहुंचे नहीं है, हम दूर बैठे हैं, बिना प्राप्त हुए भी हो जाता है। तो अभिचारा च पीड़ने सती दृष्टम अप्राप्य साधकत्वम, बिना प्राप्त हुए भी साधकत्व होता है, हम यहीं बैठे हैं लेकिन हमने चला दिया उसको, यंत्र को चला दिया, दूरदर्शन को चला दिया, बिना प्राप्त हुए भी देखा जाता है। तो ये कोई तर्क नहीं हुआ कि वो प्राप्त होकर के करता है या अप्राप्त होकर के, तो जो साधक है वो प्राप्त होकर के भी सिद्ध कर देता है और अप्राप्त हुए भी सिद्ध कर देता है, दोनों ही तरह से होता है, ये कोई आपत्ति की बात है क्या? वो प्राप्त हो चाहे अप्राप्त हो, दोनों तरह देखा जाता है लोक में। प्रत्यक्ष है तो यहां पर भी हो जाएगा अनावश्यक आपत्ति कर रहे। ठीक है, जाति समझ में आ गई। ठीक है, उस दृष्टि से आप सूक्ष्मता में जाएंगे तो ठीक है, और वैसे देखेंगे तो बिना प्राप्त हुए ही हो जाता है स्थूल रूप से। आप उदाहरण दे दिया नहीं अविचार का, बस इतना बहुत है। उस समय प्रचलित था और वो स्वीकार हो गया, बस अविचार से बुद्धि साम्य हो गया, और बाकी तो शास्त्रों में लिखे हैं ऐसी बहुत सारी बातें। तो ठीक है, इसका उत्तर जो आप दे रही हैं वो तो बुद्धिमान को समझ में आएगा। ठीक है, जो पूरा अच्छा जानकार हो न्याय का और फिर ऐसा प्रयोग करे उसको समझ में आएगा, पर ऐसा व्यक्ति करेगा नहीं। हो जो इस तरह से कर रहा है उसका क्या स्तर है, जो ऐसे खंडन कर रहा है प्राप्ति अप्राप्ति जिसको कहकर नहीं पता है बिल्कुल छोटे हो है, उसके लिए तो इतना ही बहुत है कि प्राप्ति से भी देखा जाता है, प्राप्ति से भी उसके स्तर पर उत्तर दिया गया। जाति नहीं, ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है कुबेर बलि में। अच्छा, तो उसकी व्याख्या भी कीजिए फिर। ठीक है, मतलब कुबेर कई तरह के होते हैं, जैसा देवता है वैसी बलि दे देते हैं, जैसा माथा वैसा तिलक, ऐसा होता है ना, ये भी तिलक है ना, चेहरा देख करके तिलक लगाता है, ये एक कहावत है ना प्रचलित। ये तिलक कैसे करता है, चेहरा देख करके तिलक लगाता है ये। तिलक के भी अलग अलग प्रकार होते हैं ना, तो लोक में प्रचलित है ये कहावत, मैं शायद शब्द भी इधर उधर थोड़े कर रहा हूं तो, लेकिन बोलिए तो चेहरा देख के तिलक लगाना हुआ। मुंह देख के टीका लगाता है, हाँ ठीक है, मुंह देख करके टीका लगाता है, जैसा मुंह है उसके अनुसार से तिलक के अच्छे बुरे जो भी प्रकार हैं वो करता है। तो वही बात है जो आप कुबेर बलि की कह रहे हैं कि जैसा देखा, अब इसको कोई यथा योग्य की दृष्टि से भी देख सकता है, और लेकिन ये निंदित अर्थ में है। वैसा उत्तर देंगे, ठीक है, वो ये इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है, जैसे इन्होंने भी यहां कर दिया आपने ठीक कहा, लेकिन वो चेहरा देख मुंह देख करके टीका करना चाहिए, जिस प्रसंग में लोक में प्रचलित होता है ना वो निंदित अर्थ में होता है, निंदित अर्थ में है। ठीक है, इनका कहना है कि हमने प्रार्थना की कि मोदी सरकार आए। तो प्रार्थना की, पुरुषार्थ तो आपने किया, नहीं यूं तो करता ही है, यूं तो पुरुषार्थ यहां बैठ करके करता है, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि वो अलग व्यक्ति ने संकल्प किया या इच्छा की और उससे हो गया, और जिन्होंने प्रयत्न किया तो किया, वो तो दूसरों को क्यों देखना है। ठीक है, आप प्रश्न कर सकते हैं, उसका पूरा अवसर है, प्रश्न कर सकते हैं, मैं उसका समर्थन तोड़ना कर रहा हूं, लेकिन वो बात है कि ऐसा कहा जाता है उस रूप में हम कर देते हैं। आगे देखिए, तो नवा सूत्र बोलेंगे, दृष्टांतस्य कारण अनपदेशात् प्रत्यवस्थानाच्च प्रतिदृष्टांतेन प्रसंग प्रतिदृष्टांत समव। दो और यहां पर जातियां ली, एक प्रसंग समा और एक प्रतिदृष्टांत समा। प्रसंग एक नाम हो गया और प्रतिदृष्टांत एक नाम हो गया। दोनों के लिए अलग अलग बातें कही हैं सूत्र की ने, तो दृष्टांतस्य कारण अनपदेशात, यहां अल्प विराम ले लीजिए, दृष्टांतस्य कारण अनपदेशात प्रसंग समाह। दृष्टांत में पंचावय एक उपाधि ने प्रस्तुत किया, बोले कि दृष्टांत में कारण का अनपदेश है, अकथन है। कारण का मतलब है हेतु, प्रतिज्ञा दी हेतु दिया, अब दृष्टांत दिया, तो बोले इस दृष्टांत का कोई हेतु तो दिया ही नहीं आपने, हेतु का अनुपदेश। कहने वाला कह सकता है कि आप ये जिससे सिद्ध कर रहे हो इस दृष्टांत से, इसमें क्या हेतु है, हेतु तो आपने दिया नहीं है कुछ, नहीं इसको दृष्टांत को सिद्ध करने के लिए मांगा है इसने, मांगते नहीं है यूं, जो मांगेगा उसके लिए ये लगेगा। बोले इसमें तो कोई हेतु दिया ही नहीं आपने, बोले ये इसकी तरह हो सकता, इसमें क्या हेतु है कि ये इसकी तरह से होता है, फिर हेतु पूछ लिया उसमें। ये जो दृष्टांत में दो धर्म आपने बताए, जो भी दो धर्म है ये है, इसमें क्या हेतु है, ऐसा अगर कोई पूछे तो दृष्टांतस्य कारण अनपदेशात प्रसंग समय, इसको प्रसंग सम कहते हैं, ये इसको इस तरह का प्रसंग उसने उपस्थित कर दिया है हल्का सा बहुत। दूसरा प्रत्यवस्थानाच्य प्रति दृष्टांतेना, एक ने अपना पंचावयव प्रस्तुत किया और दूसरे ने प्रति दृष्टांत दे दिया, विपरीत दृष्टांत दे दिया, प्रति यानी विपरीत, उससे विपरीत दृष्टांत दे दिया उसी धर्म को रखते हुए, धर्म नहीं बदला है इसमें, ये विशेषता है, धर्म नहीं बदला है, उसी धर्म को रखते हुए विपरीत दृष्टांत दे दिया। अब इसके साथ दो बातें और जोड़ लीजिए कि प्रति दृष्टांत देते हुए उसने ये समझ लिया या ये प्रस्तुत कर दिया कि आपका खंडन हो गया है, मेरी विजय हो गई है, ये साथ में जोड़ना तो जाति बनेगी, नहीं तो एक ने पंचावय प्रस्तुत किया, हम उसको अनेकांतिक बनाने के लिए प्रति दृष्टांत देते ही है ना, सदविचार एक अनेकांतिक बनाने के लिए हम प्रतिदृष्टांत देते हैं ना, जो गाय है चार पैर वाली होने से, ये चार पैर वाली तो भैंस भी है, अब ये भी दिया है, ये प्रतिदृष्टांत है, इसमें हेतु नहीं बदला है, यानी चार पैर वाला ये हेतु नहीं बदला है, लेकिन गाय से विपरीत दिया, चार पैर वाली गाय होती है जैसे कि ये, ऐसा कुछ भी कहा, तो जो दृष्टांत दिया उसके विपरीत दृष्टांत दिया लेकिन हेतु वही रखा, ऐसा प्रतिदृष्टांत तो हम देते ही हैं, उसमें दोष नहीं होता है, लेकिन प्रतिदृष्टांत देने मात्र से यह समझ लेना कि सामने वाले का खंडन हो गया है, सामने वाला पराजित हो गया, वो पक्ष निरस्त हो गया है और मेरा पक्ष आ गया है, ऐसा समझ लेना तब वो जाति कहलाएगी। नहीं तो अभी पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये तो हम करते ही है, जैसे आप पहले साधर में वैधर में वाले में लगता था ना, ये तो करते ही है, तो करना ही होता है। देखिए हाँ, ये अनेकांतिक सव्यभिचार जैसा ही दिखेगा बिल्कुल, लेकिन अनेकांतिक सव्यभिचार दिखाने से इतने मात्र से एक दृष्टि से खंडन होता है। दो ढंग से मैं बात को बोलूंगा, अनेकांतिक सव्यभिचार ही दिखाया जाएगा यहां पर प्रतिदृष्टांत से, बिल्कुल वही बात आएगी, इतना प्रस्तुत करने मात्र से दूसरे का तो खंडन हो गया, सामने वाले का खंडन हो गया और इसने समझ लिया कि मेरा पक्ष ठीक है, मेरा पक्ष सिद्ध हो गया है, यह मान लेना ये अब जाती है, क्योंकि उसका बात उसने अपनी कुछ रखी नहीं है, बस उसका प्रतिदृष्टांत दे दिया है, बोले वो खंडित हो गया नहीं, मेरी बात सिद्ध हो गई, ऐसा करना। अथवा इसने पंचावय प्रस्तुत किया, इसने भी पंचावय प्रस्तुत कर दिया, प्रतिज्ञा अलग अलग है और दृष्टांत बदल दिया, विपरीत दृष्टांत ले लिया और ये सोच करके सोच रहा है कि मेरी मैंने इसका खंडन कर दिया है, मेरी बात सिद्ध हो गई। अभी पढ़ते हैं उसको, यहां जो उदाहरण दिया उसके बाद फिर और इस पर चर्चा करेंगे। भाष्य देखिए, साधनस्यापि साधनम वक्तव्यम इति प्रसंगेन प्रत्यवस्थानम प्रसंग समाह प्रतिषेध। साधन का भी साधन बताना चाहिए, साधन कौन है, या दृष्टांत लेना है, हेतु नहीं लेना है, साधन का मतलब यहां पर दृष्टांत का, क्योंकि सूत्र में जो है ना, जैसे दृष्टांतस्य कारण अनपदेशात, दृष्टांत भी तो साधन होता है व्यापक अर्थ में लेंगे तो, यद्यपि हेतु ही साधन के रूप में प्रस्तुत है, मुख्य तो वही साधन होता है, पर दृष्टांत भी एक तरह से साधन कहा जा सकता है। तो साधन का मतलब है साधन, दृष्टांत का भी साधन यानी कारण हेतु कहना चाहिए। इति प्रसंगे न, ऐसा प्रसंग लाते हुए जो प्रत्यवस्थान किया जाता है उसको प्रसंग सम प्रतिषेध कहते हैं, प्रसंग सम प्रतिषेध। उदाहरण दे रहे हैं इसका, क्रिया हेतु गुण योगी क्रियावान लोष्ट इति हेतुर न अपदिश्यते। इसका पंचावयव पहला वाला वादी का वही लेना जो साधर्म सम में हमने लिया था, आत्मा क्रियावान है, क्रिया हेतु गुण योगी होने से लोष्ट के संबंध। इतना कहने के बाद में अब ये प्रतिवादी बोल रहे हैं क्रिया हेतु गुण योगी क्रियावान लोष्टा। आपने ये कहा था क्रिया हेतु गुण योग वाला यानी संयोग गुण वाला लोष्ट है, इति हेतु न अपदिश्यते। आपने इसमें तो कोई हेतु दिया ही नहीं है कि संयोग गुण वाला लोष्ट क्रियावान है, इसकी सिद्धि में तो आपने कोई हेतु दिया ही नहीं। बिना हेतु के तो कोई बात ही सिद्ध नहीं होती है। बिना हेतु के कोई बात सिद्ध होती है क्या? आप ही के मुख से मैं बहुत सुनता रहा हूं ये सिद्धांत को, आप ही कहते हो हेतु दो हेतु दो हेतु दो, अब उससे ये चिड़ा हुआ है हर चीज में हेतु पूछे तो एक कल्पना कर रहा हूं मैं, नहीं तो सामान्यतः ऐसा बोलेगा नहीं कोई व्यक्ति, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति बोल सकता है, बोले आपने जो उदाहरण दिया इसमें क्या हेतु है। तो फिर से देखिए, क्रिया हेतु गुण योगी क्रियावान लोष्ट इति हेतु न उपदिश्यते भवता, वादी को कह रहा है प्रतिवादी। न च हेतु उत्तरेण सिद्धिरस्ति, देखो कितना बड़ा नैतिकतावादी बन के आया है, सिद्धांत को स्मरण करा रहा है उसको कि हेतु के बिना तो सिद्धि होती ही नहीं है। तो ऐसा जब करेगा तो इसको प्रसंग सम नाम दिया गया है, अनुचित है। आप लोग भी समझ रहे हैं कि इस तरह से तो ठीक नहीं है इस तरह से करना। इसमें यह ध्यान रखना है कि कई बार सामने वाले ने कोई दृष्टांत दिया और हम उससे सहमत नहीं है, हम उससे सहमत नहीं है, हम दृष्टांत में दोष दिखाना चाहते हैं, वो दिखा सकते हैं, और उस दोष दिखाने मात्र से जाति नहीं बन जाती। ध्यान देना, दृष्टांत में सामने वाले के दृष्टांत में दोष दिखाने से, या हम कहें कि आपका तो दृष्टांत ही सिद्ध नहीं है इसलिए हम जातिवादी हो गए, इतने मात्र से जातिवादी नहीं होगा कोई, ये तो करना ही होता है। आपने दृष्टांत तो दिया लेकिन ये दृष्टांत ही सिद्ध नहीं है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कहते ही, ऐसा कहने मात्र से हम ये समझ लें कि ये तो खंडित हो गया सामने वाला और मेरा पक्ष विजित हो गया, मैं जीत गया हूं, ऐसा अगर कोई कर रहा है ये जाती है। इसको देख करके ये नहीं सोचना कि हमें तो दृष्टांत में दोष ही नहीं दिखाना है नहीं तो हम जातिवादी हो जाएंगे, नहीं, हम पूछ सकते हैं उसको, इतने मात्र में दोष नहीं है। अब प्रति दृष्टांत का ये बात आ गई समझ में? बिल्कुल पहुंचेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मैं निग्रह स्थान में पहुंच रहा हूं, निग्रह स्थान में पहुंच रहा हूं ये नहीं पता है। ठीक है, इतने प्रयुक्त किया बस, आगे की तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं ना तो सिद्धांत देख रहे हैं ना आगे पीछा देख रहे हैं, बस इतनी जगह पे ऐसा अगर किसी ने किया है तो ये जाति है। अब उसमें क्या क्या संभावनाएं बनती हैं कि वादी बताए कि आपने जाति का प्रयोग किया है, बोलेगा और ये निरस्त हो गया, ये जाति है इसलिए ये सिद्ध थोड़ा ना हो गया है, विजित थोड़ा ना हो गया, इसने कोशिश ऐसी की थी, ये जाति है। अब दूसरा क्या करता है, अगर पकड़ में आता है तो बता देगा कि ये तो जाति का प्रयोग है और निग्रह स्थान होगा, अथवा बात चल रहा है तो बताएगा नहीं ऐसे खंडन नहीं होता, आप और किसी तरह से करो, ये अनुचित है, वो समझा देगा उसको, यहां तक है। और वो चुप रह जाता है यदि वादी, ऐसा करके भी वो जीत जाएगा जल्प के अंदर, ये भी तंडा के अंदर, और निर्णायक बैठे हैं वो सब हो रहा है, तो निर्णय ये चुप रह गया तो ये अब निग्रह स्थान में चला गया, उत्तर नहीं दे पा रहा है, उसकी जाति को नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो दूसरे की जाति को या दूसरे के दोष को न पकड़ना भी एक दोष है, दोष है ये। आप क्या क्यों नहीं पकड़ पाए आप इसके दोष को, पकड़ना चाहिए, ये भी दोष रूप में कहा जाएगा, ये नकारात्मक में जाता है कि आप सामने वाले के दोष नहीं पकड़ पा रहे। तो जाति तब बनेगा जब उसके आधार पर वो ये सोच रहा है भाई इसने जो ये प्रयोग किया, इस जाति का प्रयोग किया, क्या प्रयोजन था, क्या प्रयोजन था, दूसरे का खंडन, अपना विजय, ये बात तो छुपी हुई है ना साथ में। हर चीज जो भी प्रस्तुत करेगा कोई भी, वो यही इसी प्रयोजन से तो करेगा। छल का भी प्रयोग करेगा तो किस लिए, उसको हराने के लिए, अपने को जीतने के लिए, ये तो उद्देश्य है ही ना, घोषणा करे या ना करे। अब ये तो आगे की बात है, आगे कथा क्या चलती है, वादी की प्रतिक्रिया क्या होती है, वो भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन इसने तो ऐसा ही मान करके प्रस्तुत किया ना, बोले या ना बोले, प्रस्तुति उसकी ऐसी है कि भाई ये तो आपका दोष है, मतलब आप हारे हुए हो। ऐसा यदि कोई मान के चलता है तो ये जाति का प्रयोग है, जानबूझ के या अनजाने में, वो भी आ रहा है। देखिए अभी आगे आ रहा है, प्रतिदृष्ट जी पहले वादी ने, हाँ हाँ हाँ ये अब आगे आ रहा है, ये प्रतिदृष्टांत अब आ रहा है। अभी जो हमने पीछे देखा था ना वो प्रतिदृष्टांत में नहीं है, ये प्रसंग सम अलग चीज हो गई। इसमें क्या किया, इसने सामने वाले से पूछा कि आपने जो ये दृष्टांत दिया इसमें हेतु क्या है। अब यूं आप एक दृष्टि से देखने लगेंगे तो जो दृष्टांत सिद्ध था उसको ये साध्य बना रहा है, यूं देखेंगे तो वही साध्य सम है, लेकिन साध्य बन रहा है ऐसा बोल नहीं रहा है, ये कह रहा है कि इसमें हेतु क्या है। अब आप उसको वर्णे अवर्णे में भी ले सकते हैं, यूं तो भाई ये जो अवर्णे था दृष्टांत इसको भी ये हेतु पूछ करके एक तरह से वर्ण ही बना रहा है, आप वहां भी डाल सकते हो उसको, अगर वो उस ढंग से बोल रहा है कि ये इसका ये तो वर्णे हो गया, ये तो अवर्णे हो गया, ये तो साध्य हो गया, इस बोल करके करेगा उस वो नाम दे दिया, निर्भर कर रहा है इस जातियों के जो प्रयोग है, यूं आप अंतर्भावित कर सकते हैं एक दूसरे में, लेकिन ये पूछ रहा है कि ये इसका हेतु क्या है, न साध्य कह रहा न इसको वर्णे कह रहा, बस केवल कह रहा है कि इसका हेतु क्या है। अगर ऐसा कोई कहे तो उसको उससे अंतर करने के लिए इस तरह की प्रस्तुति में उसको एक प्रसंग समझाती बोलते हैं, प्रसंग समझाती बोलते हैं। आप जो दृष्टांत का कह रहे हैं ना प्रति दृष्टांत वाला, भी इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर इस पर चर्चा कर लेंगे। तो आगे देखिए 206 पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में ही देख रहा हूं मध्य में, प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानम प्रतिदृष्टान्त समः। प्रतिदृष्टांत सम की परिभाषा क्या हो गई कि प्रतिदृष्टांत से विपरीत दृष्टांत से खंडन करना, यह प्रतिदृष्टांत सम है, इसका निदर्शन कर रहे हैं। क्रियावान आत्मा प्रतिज्ञा, ये वादी की है अभी, क्रिया हेतु गुण योगात हेतु लोष्टवत उदाहरण, ठीक है, ये वादी ने बोला। इत्युक्ते ऐसा कोने पर प्रतिदृष्टांत उपाधि देते, ये प्रतिदृष्टांत को लेकर के आ जाता है, क्या क्रिया हेतु गुण युक्तम आकाशम निष्क्रियम दृष्टम, क्रिया हेतु गुण योग वाला उसी हेतु को अधिकार है, वो निष्क्रिय देखा जाता है। अब यहां तक कि आप प्रक्रिया देखेंगे तो ये व्याप्ति को हेतु को अनेकांत की तो बना रहा है, क्योंकि वादी की प्रतिज्ञा क्या, वादी की व्याप्ति क्या बनेगी, जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वह वह क्रियावान होता है, यही तो बनेगी। इसने कहा देखो क्रिया हेतु गुण युक्त तो आकाश भी है और निष्क्रिय है, इसमें अब इतने में कोई दोष नहीं है, ये तो हमें करना ही होता है, ये अनेकांतिक रूप में हमें प्रस्तुति देनी है, दोष कहां बनेगा अभी आगे देखते हैं, वो पूछ रहे हैं अभी आगे। आकाशम निष्क्रियम दृष्टम, तो इन्होंने आगे यही प्रश्न पूछा, कहा पुनः आकाश से क्रिया हेतु गुण, आकाश का क्रिया है हेतु जिसका, ऐसा कौन सा गुण है आकाश में, तो उसको ये बता रहे हैं वायुना संयोग संस्कारापेक्षा, वायु के साथ जो आकाश का संयोग होता है संस्कारापेक्षा, संस्कार मतलब वेग, वेग वायु में है और उस वेग से वायु वायु इधर से उधर जाती है ना, तो उसका अलग अलग आकाश से संयोग होता है। ये कैसे, इसके लिए दृष्टांत भी दे रहा है, वायु वनस्पति संयोग वदिति। जैसे वायु का वनस्पतियों से संयोग होता है, हवा चलती है तो वनस्पतियों के स्पर्श होता है, ऐसे ही हवा जब चलती है अपने वेग संस्कार से युक्त तो उसका आकाश से, आकाश के अलग अलग देशों से संयोग होता है। यहां की वायु वहां गई है तो यहां जिस आकाश देश से उसका संयोग था उसको छोड़ के वहां गई है तो वहां दूसरे आकाश देश से संयोग होगा ना, तो आकाश में भी संयोग गुण है, ये इसने प्रस्तुति दी है। देखो ये बात ध्यान रखना कि यहां कोई सिद्धांत का कथन नहीं हो रहा है, ये मैं बार बार आपके सामने बोल रहा हूं, बोलने वाला कुछ भी बोल रहा है, आप सिद्धांतों की चर्चा कुछ नहीं देखो यहां पर, इसने ये बोला ये क्या सिद्धांत है, हमारे को तो जाति पकड़नी है बस, नहीं तो ये प्रकरण समझ में नहीं आने वाला है, उलझा हुआ ही रहेगा, क्योंकि हमारी आदत ये होती है भाई ये बोला है अच्छा ये सिद्धांत है ये कैसे कह दिया, जातिवादी ये बोल रहा है कैसे भी बोल रहा है, किस आधार पर बोल रहा है वो छोड़ दीजिए, उस विवेचना पे जा ही नहीं रहे, ये उसके आगे पीछे की चर्चा ही कहां कर रहे हैं, तो केवल एक प्रस्तुति दे रहे हैं, प्रतिदृष्टांत दिया है बस, वो सही है गलत है उसकी कोई चिंता नहीं है, वो तथ्य के अनुसार है या अतथ्य है वैसे ही है, झूठा बोला जा रहा है, केवल जाति देखनी है आपको, जाति जाति को समझना है। लेकिन ऐसे प्रतिदृष्टांत हम जब अनेकांतिक हेत्वाभास बनाते हैं तो हम ऐसा ही तो करते हैं, इसलिए इतने मात्र में दोष नहीं है। दोष क्यों है यहां पर, क्योंकि जब ये प्रतिदृष्टांत दिया, इस प्रतिदृष्टांत देने मात्र से वो समझ रहा है कि इसका खंडन कर दिया मैंने, और खंडन कर दिया इसके साथ साथ जोड़ के रखिए कि मेरी विजय हो गई, मेरी बात ठीक हो गई है कि आत्मा निष्क्रिय है। इसको आप दोनों पंचावयवों के रूप में भी देख सकते हैं, वादी ने अपना पंचावय प्रस्तुत कर दिया क्रिया हेतु गुण योग से, प्रतिवादी ने अपना पंचावय प्रस्तुत कर दिया क्रिया हेतु गुण योग से, वही वही हेतु लिया, जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त तो होता है वह निष्क्रिय होता है, जैसे कि आकाश, उसने कहा था जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त तो होता है वह क्रियावान होता है जैसे कि लोष्ट, हेतु समान रखा है दोनों ने, हेतु समान रखा है, और इसने भी पंचावय प्रस्तुत कर दिया, इसने भी कर दिया, अगर पूरा पंचावय कर रहा है प्रतिवादी, उस पक्ष में बोल रहा हूं, पंचावय प्रस्तुत नहीं किया केवल दृष्टांत दिया है तो भी खंडित नहीं होता है ये, और खंडित मान लो उतने अंश में तो खंडित हो रहा है कि भाई हेत्वाभास सिद्ध हो रहा है, लेकिन इससे इसकी इसकी बात सत्य सिद्ध नहीं हो गई है अभी कि आत्मा निष्क्रिय है, दूसरे के खंडन करने मात्र से हमारी बात सिद्ध हो गई है ऐसा सोच लेना भी गलत है, और ऐसा व्यवहार में बहुत होता है हमारे, किसी ने अपनी बात रखी ओ मैंने तो इसको खंडन कर दिया, इसका मतलब मेरी बात सिद्ध हो गई, ये जाति में आएगा, ये नहीं कह सकते हम, हमें भी अपनी बात की पुष्टि के लिए प्रमाण देने होंगे तब हम कह सकते हैं हाँ इतना है कि आपने सामने वाले का खंडन किया लेकिन हम जीत गए, ये नहीं करना है। एक तो हैं जल्प में जीत गए, जल्प में भी जीते नहीं है, अभी तो इसने जाति का प्रयोग किया है, अगर आप जल्प भी देखेंगे दूसरा पकड़ेगा उसको कि तो आपने हाँ, नहीं पकड़ेगा तो जीत जाएगा, नहीं पकड़ेगा, लेकिन हमें जाति का हमें प्रयोग नहीं करना है, लेकिन कोई जाति का प्रयोग हमारे साथ कर रहा है तो हमें पता लगना चाहिए, इसके लिए है हमारे को कि ऐसा अगर कोई कहे तो हम तत्काल कहें कि नहीं ये तो आप जाति का प्रयोग कर रहे हो, और जैसे ही हमने कह दिया जाति का प्रयोग कर रहे हो निग्रह स्थान में आ गया वो। तो एक तो केवल दृष्टांत उसने प्रतिदृष्टांत दिया, और अगर आप पूरा पंचावय भी ले लें तो इसने ये पंचावय रख दिया, इसने ये पंचावय रख दिया, और अपना विपरीत पंचावय रखा, इतने मात्र से वो सोचे कि मैंने इसका खंडन कर दिया, कैसे ये भी तो रखा हुआ है, ये भी तो रखा हुआ है, अभी खंडन कहां हुआ है, आप वाला भी तो इतना ही खंडित होगा कि जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वह निष्क्रिय होता है, अगर इस रूप में ये पंचावय व्याप्ति बना करके प्रस्तुत कर दे तो ये भी तो उतना ही अनेकांतिक है, वो भी कह देगा कि जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वो सक्रिय भी देखा जाता है, जो का तू खंडन तो इसका भी हो सकता है, तो इतने मात्र से कोई दूसरे का खंडन समझ ले, अगर दोनों पंचावय हैं तो खंडन भी नहीं हो रहा है वास्तव में, और अगर केवल प्रतिदृष्टांत दिया है उसके हेतु को अनेकांतिक बनाया है तो खंडन तो हो रहा है लेकिन जीत फिर भी नहीं रहा है ये, लेकिन जीता हुआ महसूस करना या प्रस्तुत करना ऐसा कोई कर रहा है तो ये जाति का प्रयोग है, ऐसे नहीं प्रयोग कर सकते। ये इसलिए साथ में इसको प्रस्तुत करते हुए वो सोच रहा है कि मैंने बस इसका खंडन ही कर दिया, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, हाव भाव से पता लग जाता है ना, इसने समझ लिया है कि ये तो पूरी फतह कर ली है। इसको प्रस्तुत करते हुए वो ऐसा उछलेगा या ऐसा हर्षित होगा, ऐसे हाव भाव करेगा कि जैसे कि वो तुरुप का पत्ता फेंकते है ना ताश खेलते हुए, कुछ विशेष जोर से फेंकते हैं। तो कुछ न कुछ तो देखो हमें संकेत लेना होगा, चाहे वो वाणी से बोले और चाहे उसके हाव भाव से हो, नहीं तो दोष नहीं बनेगा। आप ठीक कह रहे हैं कि अगर वो केवल इतना प्रस्तुत किया, ये तो सिद्धांत ही, उचित ढंग से भी ऐसा किया ही जा सकता है, पर हमें चूंकि ये जाति के रूप में देखना है तो कुछ अतिरिक्त चीज तो देखनी पड़ेगी, और वो यही होगी कि या तो हम प्रत्यवस्थान मान रहे हैं और या अपना विजय भी साथ में मान रहे हैं, और कोई चीज तो नहीं। इतने मात्र से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा कि ये कथन जो है वो ठीक नहीं है। वो प्रतिवादी को यहाँ पे ये उधर बोलते हुए साथ में ये भी बोलना पड़ेगा कि मैं जीत गया, बोलते हैं या भाव से बोल दिया, चलिए अगर बिल्कुल वो चल रहा है भाव भाव से करेंगे तो फिर वो कह देगा कि मैंने भाव भाव से बने तो समस्या हो सकती है, मैंने ठीक कहा है, ठीक खंडन किया है मैंने, मैंने ये और तो आगे कुछ बोला नहीं है। हाँ, ऐसा क्योंकि सामने वाला वादी कह रहे कि आपने जाति का प्रयोग किया, उसने बोला तो है नहीं, तो वो खुद जाति खुद निग्रह स्थान में चला जाएगा। तो ऐसे में फिर बोलवाते हैं कि भाई आप ये बोल रहे हो तो इसे आपकी बात सिद्ध हो गई, ऐसा मान रहे हो क्या आप, अगर वो खुद नहीं बोल रहा है तो। हमें हाव भाव से लग गया है कि ये अपने आप को विजित महसूस कर रहा है, तो हम बोले क्या आप ऐसा समझ रहे हो कि इससे आप वाली बात तो सिद्ध हो गई कि आत्मा निष्क्रिय होती है, ये सिद्ध हो गया है, इसको जाति में लाने के लिए ऐसा कर पूछना पड़ेगा। वो कहेगा नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सिद्ध हो गया, मैंने तो आपके इसको अनेकांतिक केवल कहा है। ठीक है, अब वो बोलते हैं अब आगे बात चलेगी, अब आगे बात चलेगी, हमारे को कोई अस्पष्ट है तो हाँ बिल्कुल, तो निग्रहस्ता नहीं, वो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, वो बात आनी चाहिए जरूर कि इससे उसका खंडन हो गया है प्रत्यवस्थान, यानी वो सिद्धांत पक्षी यानी प्रतिज्ञा जो थी उसकी, आत्मा सक्रिय है, वो पक्षी ही बिल्कुल खंडित हो गया है, ऐसा मानने पर ही इसको जाति कह सकते हैं, नहीं तो जाति नहीं कहेंगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओके।